أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, bizleri internet üzerinden dinleyen kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı siz kardeşlerimin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere geçen hafta Bakara suresinin 1 ile 3. ayeti celileri arasını işlemiştik. Ama tam 3. ayet-i kerimeyi de nihayete erdirmemiştik. Hatta geçen hafta hatırlayacağınız üzere 3. ayet-i kerimenin yarısından itibaren alarak bugün inşallah 3 ile 5. ayeti kerimelerin arasını tefsir etmeye çalışacağız. Allah Subhanahu ve Taala'nın izni ve inayetiyle. Hatırlamaya çalışalım kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Taala Bakara suresine Elif lam mim zalikel kitabu la rayba fihi hudel lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ki gayb meselesini anlatmış ve de tam namaz ve rızıklardan infak konusunda kalmıştık. Ama öncelikle şuranın altını çizerek başlamak istiyorum cümlelerime, bugünkü dersime. Şimdi ayet-i kerimenin hani o muttakilikten bahsettikten sonra Allah Subhanahu ve Teala en sonunda 5. ayeti celilenin sonu itibariyle Allah Subhanahu ve Teala onlar kurtuluşa erenlerdir diye bitiriyor ayet-i kerimeyi. Öncelikle bu Kur'an-ı Azimuşşan'dan faydalananları muttaki olarak niteledikten sonra Allah Subhanahu ve Teala muttakiler de o kimselerdir ki şu bazı vasıflara haizdirler diye de Allah Subhanahu ve Teala devam ediyor ayet-i kerimesinde. Öncelikle bu hani link diyelim bugünün terminolojisiyle bu bağlantıyı bir kuralım. Yani muttaki bu Kur'an'ın sayesinde olunuyor dedik. Ve muttakilerin de en nihayetinde bazı vasıflarla felaha kavuşanlar olduğunu ne yapıyor? Ayet-i kerime neticelendiriyor. Şimdi eğer bu bağlantıyı kurarsak, kurduktan sonra devam edecek olursak, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu bir. Gaybe iman ederler, onlar namazlarını ikame ederler, verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. Hani hatırlıyor musunuz? Geçen hafta demiştim, iki ayet-i kerimenin arasında ciddi bir harmonize vardır, bir ilişki vardır, onun için bu haftaya tehir ediyoruz diye. Ondan sonra gelen ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor Subhanahu ve Teala. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Bu ayet-i kerimeye şöyle bakan, bu ayeti celilelerden şu üç noktayı ne yapabilir? Çok rahat bir şekilde müşahede edebilir kardeşlerim. Öncelikle inşallah bu üç noktanın üzerinde durmaya çalışalım. Birincisi kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala, hani o cümlelerime bir bağlantıdan bahsederek girdim ya, bu bağlantıyı kurduğumuz zaman, Allah Subhanahu ve Teala kurtuluşa erebilmeyi iki ana damarda toplamış. Biz kurtuluşa ermek istiyor muyuz? Ki muhakkak öyle. Biz şu imtihan dünyasında sadece ve sadece bunun için uğraşıyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'yı razı edebilmek, kurtuluşa erenlerden olabilmek, hatta dualarımızın birçoğunda bizi kurtuluşa erenlere ilhak eyle diye dua ediyoruz. Eğer ki maksadımız bu ise, Allah Subhanahu ve Teala gerek Bakara suresinin bu ayetlerine, gerekse Kur'an'a bütüncül bakıldığında, Allah Azza ve Celle muttaki olabilmeyi, muttakilerin de bazı vasıflarının neticesinde kurtuluşa erenlerden olabilmeyi iki ana damarda toplamış. Bunun bir tanesi iman, diğeri ise amel. Parantez içerisinde salih amel. Bakın kardeşlerim, nasip olursa dedim ya bu birincisi, üçüncüsünde de biraz detayına gireceğiz ama eğer yeri gelmişken söylemek icap ederse şunu diyebiliriz. Bu tasnifi Allah yapıyor. İman ve amel dedik ya, inanın bu tasnif bize ait değil. Bazı şeylerin iman çerçevesinde incelenmesi gerektiğini, bazı meselelerin ise iman çerçevesinin dışında kalıp amelle alakalı olduğunun tasnifini yapan bizzat Allah'tır. Bakın, iman ve salih amel derken zaten bu kombinasyonu Kur'an'ın birçok ayetinde görmek mümkün. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ İman edenler ve salih amel işleyenler. İnanın tedebbür bakışıyla bu ayeti kerimelere de bakan, bu iki ayet özellikle altlı ve üstlü, bunu görecektir. Ki biz de eğer kurtuluşa ermek istiyorsak kardeşlerim, bu kombinasyon çerçevesinde bakmamız gerekiyor. İman ve salih amel. Hani Ankebut suresinin ikinci ayet-i kerimesinde de Allah buyuruyor ya, اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Onlar iman ettik deyivermekle işin biteceğini, hiç imtihana tabi tutulmayacağını mı zannediyorlar? Bu bir sözleşmedir. Eğer teşbih hata olmazsa, iman ve salih amel kombinasyonu bir sözleşmedir. Biz kalu bela diyoruz ya, orada bu sözleşmeyi imzaladık ya, bu sözleşme sadece teoriden, maddelerinin yerine getirilmemesinden ibaret olan bir sözleşme değil. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Sözleşmenin yerine getirilebilmesi sözleşmeyi mütekamil kılar. Onun için اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَقُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا İman ettik deyivermekle iş bittiğini mi zannediyor onlar? Hayır. İmanın bir de nedir? Aynı o sözleşmenin yerine getirilmesi gibi getirilmesi olayı söz konusudur. Kardeşlerim, birincisi o üç tane husustan dikkat çeken, bu iki ayeti kerimeyi incelediğimiz zaman dikkat çeken ve öne çıkan hususlardan bir tanesi budur kardeşlerim. İkincisi, Allah Subhanahu ve Teala dikkat ederseniz 3 ve 4. ayet-i kerimelerde اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar gaybe iman ederler diyor. Değil mi? Bakın şu ayet-i kerimeyi bir sıralayalım. Nelerden bahsediyor Allah? Bak, iman ve salih amel dedik ya, en azından belki hepiniz söyler söylemez farkına vardınız ama hatırlatmak adına kerim kardeşlerim اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Allah gaybe imandan bahsediyor. Bir. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Bak, namaza iman ederler demiyor Allah. Onun için dedi ki Allah tasnif ediyor diye. Biz değil. Namazı ikame ederler. İkame nasıl olur? Amelle olur. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ İnfak ederler diyor. Geçiyoruz ayet-i kerimenin devamına. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Bak, يُؤْمِنُونَ İman ederler diyor. Neye? Sana ve senden öncekilere indirilene. وَبِالْآخِرَةُ هُمْ يُقِنُونَ Onlar ahirete de iman ederler. Görürüz ki bir ameli meselelerden bahsediyor Allah, bir de imani meselelerden bahsediyor Allah. Şimdi, çok önemli olan nazarımda ve sizlerle paylaşmayı çok münasip gördüğüm bu ikinci nokta kardeşlerim. Şimdi arz ediyorum. Allah gaybe imandan bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Geçen hafta da sormuştum. Yine soruyorum sizlere. Gaybe imanın içerisinde ne girer? Ahiret girer. Cennet girer. Melekler girer. Cehennem girer. Yani gaybe iman konusunu sıralayabiliriz. Nelerin girdiğini. Allah onlar iman eder gaybe dedikten sonra ilginçtir ki bir sonraki ayet-i kerimede ahirete de iman ederler diyor. Yukinun. Ahirete kani gelirler. Yani kani'nin tarifi şöyledir. Emin olmak. Yani o konudaki emin kararı demektir. Şimdi bu aslında bir şey değil mi? Yani buranın bir izah edilmesi gerekiyor. Niye? Gaybı zikrediyor ki gaybın içerisine ahiret de girer. Ama Allah subhanahu ve teala ahireti ayrıca zikretmiş. Bence önemli. Evet, yine burada Arapça bir belagat üstünlüğü konuşuyor subhanallah. Kaideyi not etmek isteyen kardeşlerimiz için söylüyorum. Genelin zikredildikten sonra, birazdan örnek vereceğim inşallah ki daha iyi anlaşılsın. Genel zikredildikten sonra o genelin içerisinden hasın, özelin zikredilmesi meselenin ehemmiyetini ibraz etmek için bir kaidedir Arapçada. Ve fıkıhta tabii doğal olarak. Tekrar ediyorum. Geneli zikrettikten sonra ki o gayiptir. Ki ahiret o gaybın içerisinde bir özel olarak zikredilmesi ahiretin ehemmiyetini ibraz etmek içindir. Örnek verelim. Şimdi buradaki bütün kardeşlerimiz için söylüyorum. Şu anda beni dinleyen ve bu salonda olan kardeşlerimizle biz, örnek veriyorum, İnşallah tefsir programının akabinde yatsı namazı kılmaya gideceğiz ama Ahmet de gelecek. Anladınız mı? Tekrar ediyorum. Dedim ki, bu salonda beni dinleyen herkes inşallah programın ardından yatsı namazı kılmaya gideceğiz. Ahmet de gelecek. Halbuki Ahmet bu salonda oturanların içerisinden bir şahıs değil mi? Değil mi kardeşlerim? Evet. Ama ben Ahmet'i geneli ifade etmenin ardından, geneli zikrettikten sonra Ahmet'i tekrar zikrediyor olmam, o genelin içerisinden Ahmet'i anıyor olmam, Ahmet'in o genelin içerisinde özel bir yolunun, yerinin, yolunun olduğunu nedir? Karinesidir, alametidir. O, işte bu kaidenin çatısı altına girer kardeşlerim. Geneli zikrettikten sonra, eğer ki mesele ehemse, mühimse, onu özelleştirip zikretmektir. Ayete dönecek olursak, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ diyor, سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ Ahirete de iman ederler. İşte bu, belki bu iki ayet-i kerimeye baktığımız zaman bize nasıl diyelim, hatırlatılması noktasında önemli noktalardan bir tanesi kardeşlerim. Peki bakın Allah subhanahu teala ahireti niçin özellikle zikretmiş? Fatiha suresinin ilk ayetlerini hatırlayın. Hani Malik yevmiddin demiştik değil mi? İşte ahiret Malik yevmiddin'den daha geniş kapsamlıdır. Kapsamlı olmasının nedenlerinden bir tanesi de ahiretin tekrar dirilmeyi kapsıyor olmasıdır. Ahiret günü budur. Ve tekrar dirilme bize din gününü hatırlatmalıdır. Çünkü Allah bizi boşuna diriltmeyecek, öyle değil mi? Bakın ahirete iman, inanın kardeşlerim, biraz şöyle düşünelim, başımızı ellerimizin arasına koyalım. İnanın Allah subhanehu ve teala'nın bize bir ikramıdır ki iman ediyoruz. Ciddi bir meseledir. Tekrar dirilmeye iman etmek çok ama çok ciddi bir meseledir. Ahiret onu temsil eder. Allah ben tekrar dirilteceğim diyor değil mi? Bakın, kafirler, ilk müşriklerden örnek verecek olursak kardeşlerim, tekrar dirilmeyi anlamak adına, çünkü Allah oraya iman ederler diyor. Bizim görmediğimiz, ve Allah subhanehu ve teala bir ceset düşünün, hepimiz değil mi defnediyoruz, onun 3 ay sonra, 5 ay sonraki halinin tekrar diriltilebileceğini söylüyor Allah. Ve bizim de ona iman etmemizi istiyor. Ve inanın bu birçoklarının sınıfta kaldığı bir noktadır. Ubey bin Halef. Bunu lütfen istirham ediyorum. Kaynaklara müracaat edin bir okuyun kardeşlerim. Ubey bin Halef. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'den aldığı vahiyleri irşat ettiğinde tekrar dirilmekten bahsediyor. Ahiret gününe iman etmekten bahsediyor Allah'ın Resulü. Bu din bunu kapsıyor. Doğduk, yaşayacağız, öleceğiz ve Allah bizi tekrar diriltecek. Ubey bin Halef hazırlıklı geliyor Allah'ın Resulüne. Eline kemik parçalarını ufalamış. Ufalamış. Havaya atıyor. Ondan sonra da diyor ki senin dinin gayba iman et dediğin nokta bu mu? Yani benim tekrar şu kemikleri attığım, havaya attığım bu kemikleri Allah tekrar dirilteceğinden mi bahsediyorsun sen diyor. Ben diyor ahiret gününe iman etmiyorum. Yok böyle bir şey ya. Ufaladığım şu kemiklerin tekrar bir araya gelmesi nasıl mümkün olur? İşte yine akıl devreye giriyor. Hani o İsra ve Miraç olayında da anlattık ya. İşte Yasin suresinin 78. ayeti Celile-i Tayyibesi bunun için iniyor. Diyor ki Allah subhanehu ve teala وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. Bir de diyor وَدَرَبَ لَنَا, bize diyor örnek getiriyor. Ufalamış olduğu o kemik tozları. وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. Nasıl yaratıldığını unutan o kimse diyor. Subhanallah. Nasıl yaratıldığını unutan ve nasıl yahalka bize diyor örnek getiriyor. Bu kemikleri mi diriltecek sizin Rabbiniz? Ondan sonra da sorgulamaya diyor devam ediyor. Kale men yuhyil izama ve hiye ramim. Çürümüş bu kemikleri diyor tekrar kim diriltecek? Bana bir söyleyin. Ama Allah biz anlayalım diye nasıl cevap veriyor subhanallah. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ. Dön de bir bak diyor geriye. Seni ilk kim yarattıysa o nutfeden, bu kemikleri de bir araya getirip seni tekrar ahiret gününde yaratacak olan Allah'tır. Müthiş bir terkip kardeşlerim. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ. İşte onun için ahiret gününe iman tekrar zikredilmiştir. Çok önemli. Tabi ahiret günüyle alakalı ehemmiyetini konuştuğumuz için ben ona tekrar girmiyorum kardeşlerim. Bu ayetlerden çıkarmamız gereken ve ibraz olan üçüncü nokta ise kardeşlerim, birincisine kısmen benziyor ama ben tekrar anlatma gereksinimi hissediyorum. Ve biraz da detayı var. İman ve amel tasnifini yapan Allah'tır dedik. İmani meseleleri incelediğimiz zaman kardeşlerim, Allah bizden amel etmemizi istemiyor. Bana biriniz şu salondan kalkıp şunu söyleyebilir mi? Ben meleklerle ilgili amel ettim. Değil mi? Yok yani böyle bir şeyin vakası yok. Ben, hatta biz ne diyoruz? Bundan önceki peygamberlere inen şeriat ve kitaplarla amel ettim oluyor mu? Olmuyor. Allah subhanahu ve teala bizden İmana dair meselelerden sadece iman etmemizi istemiş. Yu'minuna billah. Âmenar rasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Bunlarla ilgili amel etmişlerdir. Amel etmeliler demiyor Allah. Ama görüyoruz ki tenfizle alakalı, amelle alakalı ayeti kerimelerde ise Allah bizden amel etmemizi istiyor. Yuqimuna salah ve yu'tuna zekah ve mimma razaknahum yunfikun. Bu tasnifi yapan Allah'tır. Buradan şu çıkıyor kardeşlerim. Bir, akidevi konular. İki, şer'i hüküm kapsamında incelenmesi gereken konular. Eğer ki biz bunu harmonize edersek, namaz imandır dersek, işte namaz kılmayan imanında problem vardır, imanın dışına çıkmıştır dersek, bu tasnifin ne manası kalır? Öyle değil mi? Bu tasnifi ben yapmadım ki. Bunu yapan Allah Subhanahu ve Teala. Belki bunu daha iyi anlama adına şöyle bir örnek verelim. Hem direkt meseleyi anlamış oluruz inşallah. Hani bir hadis-i şerif var ya, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. La yazni ezzani hine yazni ve huve mu'min. Bakın. Zina etmek ameli bir mesele. Değil mi? Allah bizden zina meselesine iman etmemizi istemiyor. Doğru mu kardeşlerim? Zina ameli bir mesele. La yezni ezzani hine yezni ve huve mu'min. Allah Allah. Ama Allah zina eden, zani zina ettiği esnada mümin değildir diyor. İşte eğer biz burada bu tasnifi yapamaz isek kerim kardeşlerim, o zaman zina eden kafir olur. Namazı ihmal eden kafir olur manası çıkar. İçki içen, bununla iştigal eden kafir hükmü çıkar. Ama tekrar altını ısrarla çiziyorum ve girizgahımın başında da bunu ifade etmemin nedeni bu. Daha iyi anlaşılsın diye. Bu tasnifi yapan ben değilim, Allah'tır. Peki öyleyse biz bu hadisi nasıl anlayacağız? Yani daha doğrusu size şöyle soru yöneteyim kardeşlerim. Namazı ihmal eden bir kardeşimiz imandan mı çıkar? Veya herhangi bir günahla iştigal eden kardeşimiz iman dairesinin dışında mı kalır? Hayır. Peki biz bu hadisi nasıl anlayacağız? Öncelikle bu hadisi söyleyen Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bakalım Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zina edenlere nasıl muamele etmiş? Öyle değil mi kardeşlerim? Bunu Allah'ın Resulü söylemiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de bir zina vakası intikal etmiş. Nasıl muamele etmiş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer ki o mümin değildir, iman dairesinden çıkmıştır olarak algılayacaksak eğer, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zina eden sahabeye mürtet muamelesi yapmalı değil miydi? Evet. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin recmedilen maiz hakkında ve onun üzerinde ağladığı rivayet ediliyor. Bizzat namazını kıldırdığı rivayet ediliyor. Müminlerin kabristanına gömdüğü, defnettiği rivayet ediliyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir kimse iman dairesinden çıkmış ise namazını ikame etmez. Ona mürtet haddini uygular değil mi? İşte biz bu hadisi bu şekilde algılayacağız. İlk önce bakacağız ki Allah'ın Resulüne intikal eden zina meselesini Allah'ın Resulü nasıl algılamış, nasıl tatbik etmiş? Onun için bu hadisi aynı başta söylediğim gibi bu tasnif çerçevesinden bakmamız gerekir. Bu şer'i hükümlerle alakalı bir meseledir. Şer'i hükümleri ihmal eden bir kimse ise ancak ve ancak günah işlemiş olur. Peki niye böyle bir ifade kullanmış Allah'ın Resulü? Bu tabir yerindeyse teknik detaydan da bahsedelim. Bir, öncelikle Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zina hükmünün, yani zina eden bir kimsenin işleyeceği günahın büyüklüğünü ifade etmek adına Arapçada bir kuraldan hareketle mecaz kullanmıştır. Bak biz yine Arapçayı ihmal etmiyoruz. Arapçayı alıyoruz yanı başımıza. Araplar böyle bir şey kullanmış mı? Evet. Araplar bir şeyin ehemmiyetini ifade etmek adına çok ulvi bir şeyi onun yerinde kullanmışlardır. Kur'an'da yine bununla ilgili başka ayetler vardır. Fes'elul kariye diyor mesela Allah subhanehu ve teala. Köye sor. Köye sorulabilir mi kardeşlerim? Köy benim muhatabım olabilir mi? Burada ne diyor yine belagat uzmanları? Diyor ki köye yakın ilişkisi olanları sor manasında kullanılmıştır. Onun için burada imanla zina amelinin linkinin, bağının çok kuvvetli olduğunu ifade etmek adınadır bu kardeşlerim. Bu ayetlere baktığımız zaman bizim karşımıza çıkan üç tane noktadır dedik. Eğer ayet-i kerimeyle devam edecek olursak وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Rızık, Kurtubi rahimahullah şöyle tarif eder. Kendisinden yararlanabilen helal ya da haram her şeydir. Ve doğrudur. Yararlanabilen her şeydir. Haramından da helalinden de biz hesaba çekileceğizdir. Rızık budur. Ele geçen mal olarak da tarif edilmiştir. Senin eline geçen mala, senin taşıdığın o mala rızık diyenler de olmuştur kardeşlerim. Ama bizim konuşacağımız şey lafızdan hareketle sadece rızık meselesi değildir. Biz bugün rızkı anlamaya çalışacağız. Rızık konusundaki kanaatlerimizi inşallahurrahman sorgulayacağız. Biz biliyoruz ki kardeşlerim rızık Allah'tandır. Öyle değil mi? Şimdi her birinize birer tane kağıt versem, birer de kalem versem ve sizi şu meydanda farklı farklı yerlere koysam ve ardından desem ki karşılaştığınız ilk 10 kişiye rızkın kimden olduğunu sorun ve cevabını bana getirin. Kardeşlerim soruyorum size, nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Allah'tan olduğuna dair bir tabloyla karşılaşırız. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Bizim zaten burayla ilgili bir sıkıntımız yok. Rızık Allah'tandır. Razzak olan Allah'tır. Amenna. Peki, akidevi bir mesele olan, rızkın Allah olduğuna mümin iman etmesi gerekir. Ama bunun pratik hayata da yansıması vardır, değil mi? Bir de bunu sorgulayalım. Rızkın Allah'tan olduğunu sorguladığımız insanlara ayrılmayın lütfen. İkinci bir sorumuz var deyip rızk anlayışınızın hayatınızdaki yansıması nedir? Anlatır mısınız diye sorsak şimdi size soruyorum. Nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Vahim bir tabloyla karşılaşırız değil mi? Evet. İşte biz bugün bunu sorgulayacağız. Bunu konuşacağız. Hani inna rabbeke yapsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir. Bu ayettir. Biz namazlarda bununla kıraat ediyoruz. Razzak olan Allah'tır. O kimilerine genişletir, kimilerine ise daraltır diyoruz. Biz buna iman ediyoruz. Ama gelin görün ki kardeşlerim. Hani ayet-i kerimenin de devamında şöyle buyuruyor ya, çocuklarınızı katletmeyiniz, onlara kıymayınız, rızık endişesinden ötürü onların canına kıymayınız, nahnu narzukhum ve iyyakum, sizi ve onları doyuran ve rızıklandıran biziz diyor Allah-u Teala. Bu ayet başımızın tacıdır. Ama gelin görün ki hayata yansıması böyle değil kardeşlerim. Nasıl? Çok şeyler söylenebilir. Ama ben kendi yaşadığım hayat tecrübesinden örnek vermek istiyorum. Özellikle Avrupa'da bu çok meşhurdur. Giden gören kardeşlerimiz bilir. Şimdi burada siz bunu belki tasavvur ederken zorlanacaksınız ama hakkınızı helal edin, bu örnek yerinde olduğu için veriyorum. Yani namaz iş yerinde nasıl problem olabilir ya? Diyebilirsiniz belki ama olan yerlerimiz var. Ben öyle bir yerden geliyorum çünkü. Kardeşe diyorum ki iş yerinde namaz nasıl kılabiliyor musunuz? Diyor ki yok ya, kılmıyorum. Allah kabul etsin diyor, toptan akşam kılıyorum. Yani şey, kazaya bırakıyormuş yani. Toptan diyor bir de. Sanki sözleşmesi var. Diyorum ki niçin kılmıyorsun? Ha, bizi ilgilendiren yön burası. Niçin kılmıyorsun kardeşim? Diyor ki görüştüm. İşte orada tabii kışın da vakitler 1,5 saat tabii namaz oluyor. Yani öğlenle ikindi arası 1,5 saat. İkindi ile akşam arası 1,5 saat. Neredeyse 8 saat, 10 saat gibi mesai kavramı içerisinde 3-4 kere namaz kılıyoruz. 10'ar dakikadan neredeyse 1 saat yapar. Saat ücreti çalıştığı için de ne yapıyor? Oranın iş sahibi geliyor diyor ki ben senden bu 1 saati keseceğim. İşte o da şu kadar meblağ yapar. Çarpıyor, bölüyor. 1 saati günde bu kadar, haftada bu kadar eder, ayda da bu kadar eder. Diyor ki maaşıma çok etkisi var ya. Diyorum ki kardeş sen rızkı anladın mı? Evet diyor, rızık Allah'tan. E kardeşim sen rızkı anlamamışsın. Maaş bodrosuna yansıyan meblağ vallahi senin rızkın değildir. Vallahi değildir. Sen rızkı anlamamışsın. Ki rızkı anlayan şu ayeti kerimeyi gibi amel eder ve hareket eder. Men yettekillâhe yec'allahu mehraca. Kim sırf Allah korkusu dürtüsüyle hareket ederse Allah ona umulmadık kapılar açar. Sen Allah'ın razzak olduğuna inanmamışsın. Senin katında razzak olan patronun. Vallahi bu mesele böyle anlaşılıyor. Bunu belki ben görmediğim için söylüyorum ama Türkiye'de de uzantısı vardır. Mesai kavramını mesaiye kalıyor ki sırf rızkım çoğalsın. Ya Allah Azze ve Celle'nin dini adına, davası adına bir amele davet ettiğimiz zaman mesaiden geri kalmak istemiyor kardeşimiz. Sorduğumuz zaman da mesaiden alacağının aslında rızkını etkileyeceğini söylüyor. Vallahi aynen bunları işittim. Ama öyle değil. Allah bizden Subhanahu ve Teala rızık meselesini böyle anlamamızı istemiyor. Eğer ki razzak olan Allah dediysek bize gireni ve çıkanı da tayin eden Allah'tır. Allah bize ölçü veriyor kardeşlerim. Bütün işlerimizde olduğu gibi nafakayı temin etme ve rızık meselesinde de Allah korkusunun bu dürtünün insana amel etmeye sevk etmesini istiyor Allah. Bununla ilgili canlı bir örnek anlatacağım inşallah. Bilen kardeşlerimiz var. Ama tam konuya örnek moda mod uygun düştüğü için anlatıyorum. Gerçek bir örnektir. Yaşanmış bir örnektir. Rızkın Allah'tan olduğuna ve yerzukhu min haythu la yahtasib. Onun diyor hiç ama hiç hesap etmediği yerden rızıklandırdık biz onu. Bu ayeti kerimenin yaşantısını anlatacağım size. İnşallah. Faslı bir genç Amerika'ya gider. Canlıdır ha, bu hikaye falan değil. Gerçek olay. Allah bize rızkı böyle anlamayı nasip etsin. Amin deyin kardeşlerim. Amerika'ya gider ki Amerika'ya gitmesinin nedeni fakirliktir. Para kazanmak ister genç. Ama Allah'tan korkan bir gençtir. Allah'tan ittika eden bir gençtir. Hep bu dürtüyle yaşar. Hemen bunu söylerken lütfen işinizi hayal edin. Çalışıyor olduğunuz ortamı hayal edin. Onun sizden Allah'ın razı olmayacağı bir iş talebinde bulunduğunuzu hayal edin. nasıl davranırsınız? Nasıl bir tavır takınırsınız? Allah Azze ve Celle'nin ittikası ve bunun dürtüsüyle mi hareket edersiniz, etmez misiniz? Ben bunu anlatırken bir yönden de Allah rızası için bunu düşünün. Ki konu daha iyi anlaşılsın. Kardeş, bu faslı genç çok büyük bir iş merkezine gider. İş bulacaktır. Gider. Asansör, tabii bizim hastanelerdeki 3 kişilik asansör gibi tahayyül etmeyin. O gökdelenlerinde bu odanın büyüklüğünde asansörleri olur. Birinci katta bir biniyor 30 kişi. Üçüncü katta iniyor 20 kişi. Orada biniyor 10 kişi falan. Genç randevusu olduğu yere giderken son 2 veya 3 kat kala dikkat edin lütfen. Ve sözlerimi de lütfen yanlış anlamayın. Örneğin daha iyi anlaşılması adına söylüyorum. Güzel mi güzel bir bayanla asansörde yalnız kalır. Bayan güzeldir diyorum. Çünkü bu bayan ve o faslı kardeşimizin kendi ifadeleridir. Sonradan kendilerinin ifadesiyle o iş merkezinin en güzel bayanıdır. Kardeşimiz yalnız kalınca lütfen dikkat edin mimime, hareketime. Hani ayet diyor ya, onlar gözlerini haramdan kaçırırlar. Genç aynen şöyle yapıyor. Bu davranışı yapıyor genç. Bayan bu davranışı görüyor. Subhanallah. Ve o kardeşimize bir adım daha yaklaşıyor bayan. Ama bu arada bayan tabii kendi ifadeleridir bu. Biz ondan öğreniyoruz çünkü bunu. Diyor ki ben orada neler geçirdim diyor o 3 saniyede. Nasıl olur da bakmaz. Dikkat edin. Allah korku dürtüsü işte bu. Muttaki olmanın adımıdır bu. Diyor ki bana nasıl bakmaz. Diyor ki kendimi bir süzdüm. Yani bana bakmamasına iten neden nedir acaba? Diyor ki bir adım attım. Beni fark etsin diye. Diyor ki o genç sırtımı döndüm. Diyor ki hamdolsun o arada diyor şey açıldı. Asansörün kapısı. Genç hemen dışarı çıkıyor. Bayan bundan çok etkileniyor subhanallah. Diyor ki olamaz böyle bir şey. Çünkü o bayan bütün erkeklerin kendisine bakmasına alışmış. Varıyor diyor ki bakar mısınız? O kardeşimiz yüzünü başını kaldırmadan diyor ki söyle buyur. Diyor ki bana niye bakmadın? Diyor ki aynen gencin cevabı şu. Vallahi diyor bakıp ya da bakmamam. Allahu Ekber. Bakıp ya da bakmamam diyor. Vallahi ve billahi senin güzelliğinle hiçbir alakası yoktur. Ben diyor sana sadece ve sadece Allah emrettiği için bakmadım. Bayan diyor ki içinden sorguladığını sonra kendisi anlatıyor. Diyor ki eğer ellerinde bütün imkanı olmasına rağmen ve ben sırf bana baksınlar diye giyinmiş olmama rağmen Allah korkusuyla, dürtüsüyle hareket eden bir genç bana bakmıyorsa diyor ki İslam daha nice muhteşem ahkamlara sahiptir. Subhanallah diyor ki bayan benimle evlenir misin? Diyor ki evlenemem. Yani evlenirim de ben istemiyorum. Niye? Benim imanımı paylaşmıyorsun. Diyor ki vallahi ben senin diyor imanına iman ettim. O bayan kim olsa iyi biliyor musunuz kardeşlerim? O iş merkezinin sahibi. O faslı genç Amerika'nın neredeyse en zenginlerinden oluyor. Ve şu ayeti kerimeyi okuyor genç. Men yettekillâhe yec'al lehu mahraca ve yerzukhu min haythu la yahtasib. Kim ki Allah korkusuyla hareket ederse Allah ona umulmadık kapılar açar. Ve yerzukhu min haythu la yahtasib. Onun da diyor hiç hesap etmediği yerden Allah diyor onu rızıklandırır. Vallahi rızık budur kardeşlerim. Çalıştı mı bu genç? Daş ocağında falan çalışmadı. Senelerdir para biriktirip de almadı o iş merkezini. Sadece ve sadece onu Allah sınadı ve Allah ona hiç ummadığı yerlerden kapı açtı. Kardeşler, işte rızık böyle bir şey. Biz rızka böyle iman etmemiz gerekir. Rızkı böyle anladıktan sonra Allah diyor ki işte bizim onlara verdiğimiz bu rızıklardan onlar infak ederler. Kurtubi rahmetullah infaka der ki elinden bir an evvel çıkartmak. Nasıl da bizim anlatacağımız konuya oturuyor ya. Diyor ki esas kelime manası odur. Sende var olan bir şeyin bir an evvel senden çıkmış olması, senin de onu çıkartma niyetinde olman. Onun için münafık denmiştir. Dinden bir an evvel çıkmak istiyor çünkü. Aynı kelimeden türer. Kurtubi böyle tarif etmiştir. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Burada Bakara suresi, Bakara'nın bu ayetindeki o rızıklarımızdan infak edere iki ya da üç yorum gelmiştir. İbn Abbas'ın bir yorumu vardır radıyallahu anh. Der ki bu infak zekatı kasteder. Hemen İbn Mesud, böyle müthiş bir yarış var aralarında subhanallah. Müfessirlerin zirveleri diyor ki hayır. İnceleyelim Kur'an'ın diyor infak ayetlerini. Allah diyor genellikle zekatı zikretmiştir. İbn Abbas tabirlerinde ise cevap veriyor. Diyor ki ama farz olan namazda zikrettiği için zekat dedim ben diyor. İbn Mesud da diyor ki radıyallahu anh Allah diyor ve ikamus salah ve atuz zekah. Zekat deseydi zaten namazda onun yanında zikrettiği ayetler de var diyor. İki tane görüş ortaya çıkıyor kardeşlerim. Sonra gelen muasır alimler de demişlerdir ki zekat değildir. Lakin infak etmekle mükellef olduğumuz alanlar kapsar demişlerdir. Ama ben bu görüşleri sadece zikretmekle iktifa edeceğim. Yani buradaki infakı neticede biz ne olarak anlayalım? Çok kapsamlı bir infak ve genelde eğer özelleştirecek olursak da görüşlerden hareketle farz olan, örnek veriyorum, ailenin nafakası ve bu alandaki infak da bu kapsama girer kardeşlerim. Ama benim infak konusunda paylaşmak istediğim nokta şurası kardeşler. Rızıklarımızdan infak bize iki şeyi öğretmeli. Lütfen. Altını çiziyorum. Ayet-i celileleri inceleyelim. İnfakla ilgili vahyin bize hitabını inceleyelim. Görüyoruz ki infak bize iki şeyi öğretmeli. Bir, paylaşımcı olmayı öğretmeli. İki, dünya ve dünya malını ve belki de o dünya malının içerisinden sevdiklerimizden infak edebilmeyi bize öğretmeli. Yani eğer ki özetleyecek olursak paylaşmayı öğretmeli. İkincisi dünya ve dünya ziynetlerini ölçüler doğrultusunda sevmeyi öğretmeli. Şimdi biz Kur'an'da bir kavramı var değil mi? Bir. Ne demek bir kardeşlerim? Güzel ya da iyiliğe erenler manasındadır değil mi? لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre, iyiliğe ki Allah katındaki iyiliktir erişemezsiniz. İşte bu ayetten de hareketle bize infak iki şeyi öğretmeli. İnşallahü Rahman kardeşlerim, infakın nasıl olması gerektiğini bize Sa'id İbni Amir radıyallahu anh öğretiyor. İnfak böyle yapılmalı demiş 1400 sene önce. Ben infakı böyle anladım Allah'ın Resulünden demiş 1400 sene önce. Ve biz de bugün infakı o ve onun gibi mübarek sahabelerden öğreniyoruz. Sa'id İbni Amir radıyallahu anh cesaretiyle timsal olmuş bir sahabedir. Nasıl mı? İnfak konusuna geçmeden önce sahabeyi tanımak adına diyorum. Hazreti Ömer halife seçilir. Seçilir seçilmez kapısını çalar. Der ki ya Ömer, ne yiyorsan yedir. Ne söylüyorsan amel et. Allah katında diyor en hayırlı amel sözüne mutabık düşen ameldir. Benim diyor bu sözlerimi kulağına küpe yap. Allah diyor seni Allah seni mükafatlandırır. Yani böyle cesur, halifeyi muhasebe eden, nasihat eden bir sahabe. Allah Hazreti Ömer radıyallahu an Sa'id ibn Amir'i Humus'a vali tayin eder kardeşim. Dikkat edin. Humus'a vali tayin eder. Humus'tan da Humus'un kibarları, yani kibar derken yaşlıca büyük olanları halifeyi ziyaret için Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelirler. Sohbet ederler, Humus'tan olduklarını söylerler. Derler ki, nasıl valinizle aranız? 10 numara. Hiçbir şikayetleri yoktur. Derler ki, bize fakirlerin, gelmişken diyor, fakirlerinizin listesini yazın. Bana bir liste yapın, fakirlerinizin isimlerini yazın. Gelmişken bir daha oyalanmayalım, o sizinle birlikte para göndereyim, onlara dağıtın. Listeyi Hazreti Ömer radıyallahu anh'a takdim ederler. İsimlere şöyle bakarken, isimlerin içerisinde Sa'id ibn Amir var. Vali ha. Hazreti Ömer diyor ki, aynen böyle radıyallahu anh. Bu bizim vali Sa'id mi? Bir yanlışlığınız olmasın, o validir diyor. Ben ona nafaka bağladım. Diyor ki vallahi biz emin olmak için onun günlerce, haftalarca evini gözetledik. Onun evinde ya Ömer aş pişmedi. Diyor ki olamaz böyle bir şey yani. Diyor ki şu 1000 dinarı alın, Sa'id İbni Amir'e verin. Özellikle halife Ömer gönderdi deyin ki kabul etsin. Dikkat edin kardeşler. Getirirler. Sa'id ibn Amir'e keseyi verirler. Derler ki veya der ki bu ne? Biz her şeye zeval olmaz. Aç kendin bak. Açtıktan sonra bakar. Şöyle bir yakarış yükselir evin içerisinden. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahu Ekber. Hanımı koşarak gelir. Aynen böyle. Hanımı koşarak gelir der ki Emhate emiral mu'minine ya Sa'd. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musibet anında söylenen bir kelamdır kardeşlerim. Bu yakarışı, bu söylenişi, seslenişi duyunca hanımı Emhate emiral mu'minin. Ey Sa'd, müminlerin emiri mi öldü? Der ki Sa'd, vallahi bel a'zamu mink. Vallahi bel a'zamu min hada. Bundan daha şiddetlisi oldu ey hatun der. Bundan şiddetlisi daha ne ola ki? Hanımı sorar. Der ki, müminlere topluca kıyam mı oldu? Kıyım var ya, onu kastediyorum. Diyor ki, vallahi ondan da daha fena. Diyor ki, ne oldu Allah aşkına söyle. Diyor ki, dakhalat aleyye ed-dunya litufsida ahireti. Diyor ki vallahi dünya ahiretimizi ifsat etmek için geldi. Vallahi diyor fitnenin en büyüğü evimize yerleşti. Bundan daha büyüğü olamaz. Allahu Ekber. Diyor ki, دَخَلَتْ عَلَيَّ الدُّنْيَا لِتُفْسِدَ اٰخِرَتِي. Diyor ki, dünya ahiretimi ifsat etmek için bana musallat oldu. Ve de diyor, evimin tam ortasına yerleşti. Keseyi tutuyor, diyor ki, bana diyor, verilen para bana yetiyor. Bunu diyor, git infak et. Elden çıkarmak bu olsa gerek. Vallahi infak ancak böyle anlaşılır. Ve bize de örnek olsun diye ancak böyle anlatılır. Allah subhanahu ve teala bizlere bu anlayışı nasip buyursun inşallah kardeşim. Tam kelime manasıyla böyle moda oturan bir örneklik paylaştım. Bundan sonra Allah subhanahu ve teala devam ediyor kardeşlerim. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Sana ve senden önce indirilenlere iman ederler diyor Allah subhanahu ve teala. Ki ondan önceki kitapları ve inen peygamberlerin getirdiği kitapları kasteder. Onun için buranın çok izah muhtaç olduğunu düşünmüyoruz. Ve en nihayetinde Allah subhanahu ve teala وَاُولَٰيكَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte bunlar Rabbinin hidayeti ve yolu üzere olanlardır. Kim onlar? O vasıflarını saydığımız kimseler. Namazı ikame ederler. Müfessirlerin birçoğuna göre namazı ikame etmekten kasıt erkanlarına riayet ederek kesintisiz kılarlar. Kılıp kılmama, bir gün kılmak, bir gün kılmamak değil. Bu ikameden bunun kastedildiğini söylerler. İşte bu vasıflarını saydığımız kimseler Allah subhanahu ve teala'nın yolu, hidayeti üzeredir. Ve ulaike humul muflihun. Ve felaha erecek olan, kurtuluşa erecek olanlar da bunlardır diye Allah subhanahu ve teala ayet-i kerimesini bitiriyor kardeşlerim. Ve ben de inşallah bu vesileyle bugünkü tefsir dersimizi nihayetlendirelim. İnşallah. Allah subhanahu ve teala bizlere söylediklerimizle ve anladıklarımızla sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı müesser kılsın inşallah. Rabbim subhanahu ve teala bizleri doğru yolundan ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.